Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Manchmal kommst du noch vorbei an diesem Klotz aus Beton. Dein Club hat wieder mal bloß an Erfahrung gewonnen. Kein Bock auf eine weitere verkorkste Saison. Und Fußball ist gar nicht so wichtig. Jetzt stehst du da allein vorm Stadion. Bist fest entschlossen, nicht mehr wiederzukommen. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Das Flutlicht geht an, nur für dich nicht. Ich hör sie alle schreien, mach das nochmal. Für unseren Verein, holt den Pokal. Mensch, mach das Ding jetzt rein, wie ist egal. Doch Fußball ist gar nicht so wichtig. Mittlerweile denkst du nicht mehr allzu häufig daran. Weißt immer irgendwas mit deiner Zeit anzufangen. Dein Lieblingstrikot vergammelt hinten im Schrank. Und Fußball ist nicht mehr so wichtig. Jetzt standen heute auf einmal alle Freunde vor der Tür, alle Mann. Erst wolltest du nicht so recht, dann bist du doch mitgegangen. Und nun stehst du in der Kurve, wo alles begann. Und weißt wieder, hier bist du richtig. Und Fußball ist immer noch wichtig. Ich höre sie alle schreien, mach das nochmal. Für unseren Verein, hol den Pokal. Mensch, mach das Ding jetzt rein, wie ist egal. Schicksal kann regnen oder schneien. König Fußball, du gehst niemals allein. Steh auf unserem Schal. Und Fußball ist immer noch wichtig. Fußball, mein alter Kumpel Fußball. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube an dich, Fußball, Fußball. Dies ist nicht für RTL, ZDF und Premiere. Ist nicht für die Sponsoren oder die Funktionäre. Nicht für Medienmogule oder Milliardäre. Das hier ist für uns, für euch, für alle, für herkese iyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki Libero'da yalnız başımayım. Tam Morgül yok. İsmail Başöz yok. Geçen hafta kaldığımız yerden konuya devam edeceğiz. Tabii yalnız bir program olacak olmasının da getirdiği dezavantajla çok fazla sizleri kendi sesimle yormayıp bolca müziklerde çalacağız. Geçen hafta Tan abi haklı bir isyanda bulunmuştu programı tek başına yapacağına ve bunun zorlu geçeceğine dair, ama geçen hafta hani benim desteğimin bir kısmı programın bir kısmına olan desteği dışında İmran Ayatay'la bir telefon bağlantısı yaparak kendini rahatlatmıştı program süresi içinde. Şimdi bakalım hangisi daha zor olacak ve hangisi de tek kişi kalan kişi, yani programı sunan olarak ben ne kadar programı fazlasıyla takılmadan dilimde döndüğünce sizlere futbol tribünleri ve tribün vicdanı ve son dönemde bu gelişen mültecilere destek girişimleri, futbol camiası tarafından yapılan destek girişimlerini aktarabileceğim. Programa bir şarkıyla giriş yaptık. Her zaman yaptığımız bir şey değil. Bunun sebebi de biraz önce söylediğim gibi birazcık fazla müzik dinleyeceğiz bugün. Onun yanında da futbolun artık birazcık daha belki de önemli olduğunu gördüğümüz günler, futbolun toplumsal faydaya dönüştürülebileceği günlerden geçtiğimizi düşündüğümü söyleyeyim. Çaldığımız müzik de Hamburglu bir gruba aitti. Fettes Brot isimli gruba. Fettes Brot, Hamburglu, San Paulili bir takım. Bir grup. Bir takım insan yani. Grup işte. Ve bu şarkıları da bugün konuşacağımız konuyla ilgili olduğu için seçtiğim bir parçaydı. Fußball ist immer noch wichtig dediler. Bu haftaki parçalara da ve bu haftaki programın açılışında. Şimdi geçen haftadan neler konuştuğumuzu hatırlatalım. Geçen hafta Almanya merkezde olmak üzere bir program kaydetmiştik. O programda da ağırlıklı olarak da bir Almanya'daki futbol takımlarının mültecilerin ülkeye gelmesine nasıl tepki gösterdiklerini, nasıl sıcak bir karşılama yaptıklarını size aktarmaya çalıştık. Almanya'dan da İmran Ayatay'la konunun merkezinden olayları aktarmaya çalıştık. Bu hafta da farklı yankıları oldu bu olayların. Şimdi onları aktaracağız. Dilim döndüğünce. Şöyle diyelim. İşte San Paoli ve Borussia Dortmund'un hazırlık maçı yaparak başladığı bir girişimdi bu. Mültecilere destek verme girişimi. Futbol taraftarlarının da birazcık baskısıyla olmuş bir şeydi. Özellikle zaten San Paoli'nin bu konudaki girişimlerini daha önceki zamanlarda da açıklamıştık, anlatmaya çalışmıştık sizlere. Bugünkü konuya da birazcık San Paoli ekseninden gideceğimizi söylemem gerekiyor. Geçtiğimiz hafta içinde Almanya'nın en önemli gazetelerinden biri olan Bild şöyle bir kampanya başlattı. Bütün futbol takımları, Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'deki takımlar sahaya çıkarken giyecekleri formalarının sol kollarına yanılmıyorsam birer tane logo takarak bizim bu kampanyamıza destek verirler mi diye bir kampanya başlattı. Kampanya da şu şekilde, o logonun üzerinde "Wir helfen" yazıyor. Biz yardım ediyoruz diye bir çağrıda bulunuyor. Yardım edelim çağrısında bulunuyor Bild gazetesi. Bild gazetesi Almanya'nın en büyük gazetelerinden bir tanesi. Onu da söyleyelim tabii. Ve bu kampanyayı devlet insanlarıyla, devlet katında çalışan insanların desteğiyle önce kendi internet sayfalarından ve gazetelerinden duyuruyorlar. İşte onlardan demeç alıp altına kim olduğunu yazıp elinde de bu bahsettiğim logoyu tutturmuşlar. Bir fotoğraf alıyorlar. Onu da gazetede yayınlayarak, işte Angela Merkel de var. Sosyal Demokrat Parti'nin vekillerinden biri de var. Veya işte önemli sporcular, önemli müzisyenler de var bu projeye katkı verenler arasında. Sonrasında da devam ediyorlar ve futbola bunu yöneltelim diyorlar. Bütün Bundesliga 1 ve 2 takımlarını, yani toplamda da 36 takım ediyor bu, hepsini bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorlar. Bild gazetesinin yaptığı tabii ki bu davet özünde güzel bir davet. Ona hiçbir lafımız yok. Hiçbir kızgınlığımız, kırgınlığımız da yok. Tabii ki böyle girişimlerin olması, her gazetenin yapması çok güzel. Ama Bild gazetesinin daha sonra yapmış olduğu açıklamalar daha da fahiş duruma getirmiş durumda. Şu anda Almanya'da olaylarda neydi? São Paulo Bild gazetesinin bu davetine ilk cevap veren takımlardan bir tanesiydi. Belki de ilk cevap veren takımdı. Ve açıklamasında şöyle dedi: bizim Bild gibi gazetelere destek verdiğimizi göstermek için Bild gibi gazetelere ihtiyacımız yok. Biz kurulduğumuz zamandan beri zaten dışlananlara, mültecilere, ayrımcılık görenlere, ırkçılık yaşayanlara, işte ülkede istenmeyen herkese kapımızı açtık. Bu konudaki duyarlılığımızı göstermek için bu sizin halkla ilişkiler çalışması olan projenize katılmak istemiyoruz dediler. São Paulo'nun bu tepkisine Bild'in baş editörü Kai Dikman attığı bir tweetle cevap verdi. O cevapta şu şekilde, tarihini de verelim, ne zaman attığını da söyleyelim. Kai Dikman'ın 16 Eylül'de gün ortası saat 3.10 geçe attığı tweette şunu söylemiş: mülteciler için kalpleri kalmamış, yürekleri yok, ya da São Paulo için üzüldüm, São Paulo boykot ediyor. Via Helfen kampanyasını demiş ve Bild de konuyla ilgili çıkan haberi paylaşmış. Yani 23 kişinin retweet edip 25 kişinin favoriye aldığı bir tweet olmuş. Bu çok fazla tepki almadığını söyleyelim. Tabii ki işte zaten bu cevap bütün futbol camiasını karıştıran cevap oldu. Kai Dikman, yani Bild'in tamam yıllardır çok büyük geçmişi olan bir gazete olduğunu biliyoruz. Almanya'da sözü geçen ya da çok okunan bir gazete olduğunu biliyoruz. En iyi gazetelerinden biri olduğunu söyleyelim. Ama ya da en iyi demeyelim, en çok satan, en çok okunan gazetelerinden biri olduğunu söyleyelim. Böyle bir gazetenin baş editörünün attığı bu tweet tabii ki olay yaratır ve hani yavaş yavaş bir sürü de cevap gelmiş buna. Ancak Yahoo'nun spor kanalını, spor sayfasını derlenen haberden birkaç tanesini size aktaracağım ben de. Tabii burada bir görsel de var. Görseli aktarmam biraz zor olabilir ama anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Kai Dikman'a cevap olarak şöyle bir tweet atmış That Can Dance 01 isimli Rumuzlu kullanıcı: sadece hatırlatmak için olsun, 16 Şubat 2015 São Paulo ile Fürt'ün oynadığı ev sahibi iç saha maçından bir görüntü diyor. Stadyumun arkasında kalan ya da stadyum çevresindeki bir binaya yansıtılan bir görsel var. Duvarı 3 bloktan düşünürseniz sol blokta refugees, yani mülteciler, ortada mülteci birinin fotoğrafı, sağında da welcome yazıyor, hoş geldiniz, buyurun şeklinde bir görsel yansıtılmış. Ardından da tabi hashtag başlatılmış. Hashtag nedir bilmeyenler varsa diye hani söyleyeyim, Twitter'da bir aramaya yardımcı olan bir yazım biçimi. Başına kare koyup yazacağınızı yazıyorsunuz. Bunu hashtaglemek oluyor. İşte Twitter internet diliyle. Her neyse, bir başka kullanıcı da Bild not welcome, hiçbir zaman değildi, hiçbir zaman da olmayacak yazmış. Yani Bild refugees welcome hashtag'i bir şekilde Bild not welcome'a dönüşmüş oldu. Zaten refugees welcome yazısı da São Paulo ve Borussia Dortmund'un Daha 2 hafta önce, yani geçen haftaki programdan önceki hafta içi iki takımın bir araya gelip mülteciler için destek maçı yaptığı sırada açılan pankarttan bir tanesiydi zaten bu sloganda. O "Build Not Welcome"a dönüşmüş oldu böylece. Tabii ki devamında da atılmış tweetler var. Bir başka kullanıcı "Teşekkürler Sampaoli, bildiğin kampanyasına katılmadığın için daha başka takımları da buna destek vermeye bekliyoruz" demişlerdi. Bu destekler de arttı hafta içi özellikle. Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştı. Orada da Güney Tribünü'nde açılan pankartlardan bir görsel var. 17 Eylül'de atılmış bunlar. "Build Not Welcome" diye onları da pankart açtılar. Almanya'daki etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi iki müzik arası verelim. İki müzik daha dinleyelim buradan. Cenk Taner dinleyelim buradan uzaklara. Ardından da "Oy Vay Voy" dinleyeceğiz, Refugee isimli parçayı. İki bilet istemiştim o ortalardan. Sen almışsın uçurumun kenarından. Ücretsiz izinlerdeyim ta başından. Bir kere sevmek çok değil, can tenden geçmeden. Söyleş bakalım 3 günlük ömrüne. Herkes memnun kendinden, öyle ya da böyle. Ne testler çözdük biz, ne yanlışlar bulduk. Ne özetler okuduk da, ne çoktan seçildik. Bu yalnızlar liginde her sene üst üste şampiyon olmuşuz da, kupalara doymuşuz da, üstelik tanışmışız da. Bir Kadıköy akşamında gidebilir miyiz dersin buradan uzaklara. Buradan uzaklara, oh, oh, oh. Buradan uzaklara, oh, oh, oh. Buradan uzaklara, oh, oh, oh. İş sahibi olursun, bir sevgili bulursun, ana haber sana yeter günün birinde. Bir mucize beklersin sessiz evlerde, törpülenir cesaretler zaman içinde. Evini kolay buldum, yolda sordum, vezirleri harcamışlar, şahlarla mat oldum. Ne testler çözdük biz, ne yanlışlar bulduk. Ne özetler okuduk da, ne çoktan seçildik. Bu yalnızlar liginde her sene üst üste şampiyon olmuşuz da, kupalara doymuşuz da, üstelik tanışmışız da.

futbolcuların, futbol camiasının buna tepkisi, olumlu ya da olumsuz olarak tabii ki tepkisini aktarmaya çalıştım. Sonrasındaki arada da Cenk Taner'den Buradan Uzaklara isimli şarkıyı dinledik. Yeni taze kayıtlardan bir tanesiydi. Sadece tek gitarıyla çalıyor bu kayıtta. Sonrasında da Oy Vavoy isimli güzel gruptan Refugee isimli parçayı dinledik. Evet, Bild gazetesinin yaptığı kampanyaya Sampaoli önderliğinde Almanya'daki takımların verdiği tepkiden bahsediyorduk. Bild gazetesi işte yaptığı bir logoyla altında da kendi logosunun ve bir sponsorun logosunun, bir lojistik firmasının logosunun yer aldığı büyük bir logoyu futbol takımlarının kollarına yapıştırılmasını istemişti, talebinde bulunmuştu. Futbol takımları da size ihtiyacımız yok, biz zaten bunu yapıyoruz diyerek tepkilerini vermeye başlamıştı Sampaoli ile birlikte. Yani bildiğin bu hareketi yabancı basındaki bazı yerlerde kendi kalesine attığı gol olarak manşetlere taşındı. Tabii ki baş editör Kay Dikman'ın da Sampaoli gibi yıllardır kadrosunda işte siyah oyuncuyu da barındıran, Filistinlisini de barındıran, işte göçmen ailelerin çocuğu olanlarını barındıran, Türklere kapılarını açan ki yılını tam hatırlayamamakla birlikte Almanya'da 8 kişilik bir Türk ailenin yakılma vakası gerçekleştirilmişti. Yakılarak öldürülme vakası gerçekleştirilmişti. Türklerde bildiğiniz üzere yıllardır Almanya'da yani hala da sürdüğünü tahmin ediyorum. Ne kadar Türkler artık Almanya'da üst makamlarda da kendilerine yer bulup eşit seviyede muamele görmelerine karşın yine yaşayanlar vardır. Her neyse, yoksa da olmasın zaten. O zaman bu yakılma olayı zamanında Sampaoli taraftarları, hani faşistleri boş verin biz hepimiz kardeşiz diye pankart bile açmıştı. Yani bunu bile görmezden gelip Bild gazetesinin baş editörünün böyle bir şey yazması büyük tepki yarattı ve bu tepkiye de bu hafta sonu oynanan maçlarda Almanya'dan Bundesliga takımları tepkilerini gösterdi. Bu tepkilerini veren takımlar arasındakilerin bazılarını sayayım size. Sampaoli'den sonra Bochum, Köln, Nürnberg, Union Berlin, Duisburg, Freiburg, Kaiserslautern ve 1860 Münih, bu saydığım takımların hepsi sadece ikinci lig takımları. Bundesliga'nın zirvesinde, Almanya futbolunun zirvesinde yer alan takımlar değil. Tabii ki zaman zaman zirveye ulaşmışlıkları da vardı, oldu. Onları da biliyoruz. Bu takımlar hem yaptıkları açıklamalarla hem de taraftarlarının maç sırasında Bild not welcome pankart açmalarıyla Bild'e gerekli tepkiyi verenler arasındaydı. Bunu da söyleyelim. 1860 Münih güzel ve sakin bir açıklaması var. 1860 Münih Almanya futbolunun en büyük eski büyük takımlarından biridir. Bayern Münih yokken hatta o vardı diyebiliriz. Ve hatta Bayern Münih de bizim için en büyük derbi Dortmund değil, 1860 Münih'tir der. Onların açıklamasını şimdi sizlere kısaca özet olarak geçeceğim. 1860 Münih takımı birçok madde sıralayıp bu konudaki kampanyaya dair görüşlerini belirtmişler. Ama bu görüşlerini belirtirken de hiçbir kurum adı vesaire kullanmadan genel olarak, özet olarak da şöyle bir cevap vermişler bu yaşanan tartışmaya. Biz bu konudaki her türlü aksiyona, girişime pozitif yaklaşıyoruz. mülteciler her zaman bizim tarafımızdan da hassasiyetle ve sıcaklıkla karşılanmıştır. Ancak herhangi bir takım da olursa olsun, kurum da olursa olsun, bir medya kuruluşu da olursun, kim olursa olsun, bunun, yani bu kampanyanın bir halkla ilişkiler kampanyası olduğunu fark ettiğimiz anda biz burada olmayacağız diye cevap veriyorlar. Yani bütün mülteciler içinde biz elimizden geleni bugüne kadar gerek kulübümüzce gerek kendimizce yaptık, yapmaya da devam edeceğiz diye açıklamada bulunmuşlar. Tabii ki Bill'de bu tepkinin verilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, özellikle de Bild gazetesinin sponsoruyla beraber bir halkla ilişkiler çalışması içinde olduğuna dair söylemlerde bulunulmasının bir nedeni var. Bild gazetesi daha önceki yayınlarında ve sayılarında, manşetlerinde bu konuya, bu konu dediğimde ülkede yaşayan göçmenler konusuna çok daha farklı yaklaşan bir gazeteydi. Kimi bloklar demin de dediğim gibi bildin bu We Are Helping, yani yardım ediyoruz kampanyasının ardından gazetenin eski attığı manşetlere, seksist ve ayrımcı manşetlere derleyip toplamışlar ve Bild'de yer alan manşetlerde bakanların konuşmalarının arasından bazı soru cümleleri üretip şu soruyu sormuşlar: neden göçmen suçluların sayısının artmasından bahsetmedi gibi bir cümle var. Örneğin mesela Bild gazetesinin zamanında kullandığı manşetlerden bir tanesi bu. Yani zamanında böyle böyle şeyleri, mülteci olayını, göçmen olayını bu şekilde dile getiren bir gazetenin bu şekilde bir dönemde bu kampanyayı yapması yani ikiyüzlülük olarak görülüyor. Şu anda Almanya'daki futbol taraftarları ve futbol kulüpleri tarafından, kulüpler tarafından da rahat rahat söyleyebiliriz. Çünkü birçok kulüp kendi resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla buna cevap verdi. Biraz önce saymıştım takımları. Fortuna Düsseldorf ve Eintracht Braunschweig'ı da buna ekleyelim. Yani 2, 4, 6, 8, 10 kulüp ediyor. Bundesliga 2'den bu Bild'in yaptığı kampanyaya katılmayan. Yani bu da ikinci Bundesliga'nın yarısından fazlası oluyor. Herkes San Pauli'nin etrafında, San Pauli'nin yaptığı açıklamanın etrafında birleşmiş durumda. Bunu söyleyelim. Yani Bild'in bu yaptığını birazcık da şöyle yorumlayabiliriz. Türkiye'den bir örnekle, işte haftası geldiğinde futbolcuların eline "vergilerinizi ödeyin" pankartı tutturup hepsini stadyumun ortasına çıkartırarak bütün halkı vergilerini vermeye davet eden futbol kulüplerinin işte yıl sonu derleme toparlama bütçe zamanlarında denk geldiklerinde meclise gidip vergi affı istemeleri gibi bir duruma düşürmüş halde şu anda Bild gazetesi kendini. Bir tek Borussia Mönchengladbach'ın kalecisinin kolunda gördüm şu ana kadar yaptım ben araştırmalarda. Mümkün olduğunca bakmaya çalıştım. Hani kim ne tepki vermiş, hangi futbolcudan bir cevap var mı? Veya takımlar bu logoyu kollarında kullanmışlar mı diye. Bir tek Bild Not Welcome. Tabii hashtagimiz de bu oldu. Onun altında yaptığım araştırmada Borussia Mönchengladbach'ın kalecisinin kolunda bu logoya rastlanıldığını söyleyeyim. Hala da devam eden maçlar olduğunu da söylemem lazım. Almanya Ligi'nde bu program devam ederken de maçları oynanıyor olacak. O yüzden gelişmeler şimdilik aktarabileceğim kadarıyla Almanya'dan böyle. Şimdi bir müzik molası daha verelim. Çünkü başka ülkelerde de bildiğiniz üzere mültecileri kabul etme süreci gerçekleşti. Kimisi etti, kimisi etmiş gibi yaptı. Kimisi etmek istese de İslamlaşmaktan korktu. Veya kimisi de mültecilerin sınırı geçme koşuşturması esnasında onlara çelme taktı. Şimdi bu olayları birazcık da derleyip toparlamaya çalışarak birazcık da San Pauli'nin Bill Not Welcome kampanyasının kendisine nasıl döndüğünü birazcık derleyip toparlamaya çalışarak son programın son kısmında bunları anlatmaya çalışacağım. 3 parça dinledik şimdiye kadar. 2 parça daha dinleyeceğiz. 2 parçanın ne olduğunu da sizlere söyleyeyim. Önce Gogol Bordello dinleyeceğiz. Immigrant Punk isimli parçasını. Ardından da Porto Rico'lu grup Calle 13 Orishas isimli grupla yaptığı düette Pal Norte isimli parçayı seslendirecek. Açık Radyo'da, Libero'da. Melting pot, I get pistoled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little country mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ah, woo, woo, woo, woo, yo. I legalize me. Ah, woo, woo, woo, woo, yo. I legalize me. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pop without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere you go. She is good to me. Immigrant, immigrant, immigrant, pow! immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Yes, punk! Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡Pasaporte! ¿Dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Ah, negadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Tengo tu antídoto. Que no tiene identidad. Somos idénticos. Que llegó sin avisar. Vengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. Tengo tu antídoto. Que no tiene identidad. Somos idénticos. Que llegó sin avisar. Vengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen. En tu sonrisa yo veo una guerrilla. Una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Tranquilito. y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Libero programındasınız. İki parça daha dinledik az evvel. Gogol Bordello'dan Immigrant Punk ve sonrasında da Puerto Rico'lu grup Calle 13'den Orishas grubuyla yaptıkları bir düeti duyduk. Pal Norte isimli parçayı dinledik. Bugün çaldığımız parçaların birçoğu da bu göçmenlik ve mültecilik hikayesiyle ilgiliydi. Şarkıların seçimi de bu yüzdendi. Programda son bölüme girmiş durumdayız. Son bölümde Almanya dışına çıkacağız. Zaman zaman iki kere çıkacağız galiba, emin değilim. Ve sonrasında da programı tamamlayacağız böylece. Son bölümde de şunu itiraf edeyim ki hani efektif bası birkaç kere tek başıma yapmışlığım vardı Açık Radyo'daki programcılığım döneminde, ama Libero'yu ilk defa tek başıma yaptım. Son defa olmasını umuyorum. Biraz zorlandım. Belki siz de fark etmişsinizdir. Dilim sürçtü birçok kez, bunlar için özür dilerim. Madem bu safhaya girdik, program destekçimize ve teknik masadaki arkadaşım Selahattin Çolak'a da teşekkür edeyim bu vesileyle. Ve Almanya dışına çıkmadan Almanya ile alakalı bir tane haberimiz var, onu da söyleyelim. Bu Almanya mültecilerin girişiyle birlikte Offenbacher Kickers takımı bir proje başlatmış. Takımın yöneticilerinden biri olan Seat Mehic de bir Bosnalı savaştan göçen Bosnalı bir çocuğun çocuk olduğu için kendisi bir proje başlatmışlar takımla birlikte. Ve bu projeyle birlikte ülkeye gelen 16-23 yaş arasındaki 60 tane göçmen çocuğu futbol kamplarına alıp ülkeye entegrasyonlarını sağlayacaklarmış. Böyle bir projeye yol açmışlar, başlamışlar. Seat Mehic bunun başını çeken isimlerden biri. Kickers Offenbach'tan görevli isimlerden bir tanesi. Almanya'da tabii Berlin'de veya çeşitli yerlerde de küçük derneklerin futbol turnuvaları düzenleyip mültecilere destek yararına organizasyonlar gerçekleştirdiğini söyleyelim. Şimdi son iki haberden bir tanesi, kısa olanını vereyim ama hatırlatarak, geçen haftadan tabii. Geçen haftaki programda söylemiştik, Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto bir mektup yazmıştı UEFA'ya, Avrupa futbolunu koordine eden en büyük organizasyon UEFA'ya. Ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ve Avrupa Ligi'nin de ilk haftasında oynandığı geçen hafta oynanacak ilk maçlarda satılan her biletten 1 euronun göçmenlere ayrılmasını istemişti. Mültecilere ayrılmasını istemişti. Birçok futbol kulübü buna destek vermişti, ancak destek vermeyenler de vardı, desteğini açıklamayanlar vardı. Bunlardan bir tanesi, programın başında da söylediğim gibi, yani mültecileri kabul etmenin yanında işte bazı korkular da yaratıyor tabii bu kabullenme durumu. O kabullenmeye yönelik Belenenses takımı, Portekiz'in Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımı, Polonya'dan Lech Poznan takımıyla maç yaptı ve Lech Poznan taraftarları Belenenses maçı biletlerinden mülteciler için bilet başına 1 euro alınmasını protesto edip tribüne girmedi. Ve tribünün dışına da bir pankart açıldı. Pankartta da stop İslamizasyon, yani İslamizasyonu bildirin, durdurun yazıyordu. Bu pankartta hani İslamofobi demeyelim belki buna, ama hani kendi köklerinden uzaklaşma korkusu yaşayan bir toplumun da Almanya'da, Avrupa'da olduğunu hatırlatmamıza gerekiyor. Hatırlamamızı da sağlıyor. Bir başka olay da, son olay bu da, yine Almanya dışından Macaristan'da gerçekleşen bir olay bu. Macaristan'dan İspanya'ya, hatta bir yanıyla Türkiye'ye de uzanan bir olay. O da şu, Türkiye'den Avrupa'ya göç eden Suriyeliler, işte Avusturya, Macaristan, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerden kabul gördükçe orada barınma hakkı alıyorlar ve orada yaşamaya devam edecekler. Bu sırada Macaristan, ki oldukça da milliyetçi bir sağcı bir hükümete sahip ve ülke de belki de onun kat etkisiyle böyle davranıyor toplum olarak. Mülteciler sınırdan Avusturya'ya kaçarken Macaristan'dan gazeteciler bunu görüntülüyordu. O görüntüler arasında da tabii ki gazetecilerin diğerleri de, diğer gazetecilerin kadrajlarına girmişti. Bu kadraja giren olaylardan bir tanesinin başrolü gazeteci de Petra Laszlo, oğlunu kucağına almış bir mülteciye kamerayla görüntü alırken bir yandan da çelme takıyordu. Bu görüntünün yakalanmasının ardından zaten büyük tepki gördü Petra Laszlo ve gazeteci olarak da derneklerde, gazeteci birlikleri de büyük tepki gösterdi. Tamamen hani etik dışı yapılmış bir hamle olmasından dolayı da bir tepki gösterildi Petra Laszlo'ya. Ancak çelmeyi yiyen Suriyeli baba ve oğlu ülkeden çıkmayı başardılar ve onlara Real Madrid Futbol Kulübü kucak açtı. Real Madrid Futbol Kulübü'nün kucak açmalarının belki de kolaylaştırıcı sebebi diyerek böyle güzel söyleyelim bunu. Bir nedeni de bu çelme yiyen Suriyeli babanın futbol teknik direktörü olması. Osama Abdülmohsen kendisinin adı. Suriye'de futbol teknik direktörlüğü yapan 7 yaşında ve 18 yaşında iki erkek çocuğa sahip Osama Muhsin İspanya'da Real Madrid tarafından karşılandı ve Real Madrid kendisine İspanyolcasını geliştirir geliştirmez altyapılarda görev verebileceğini söyledi. Hatta yakın zamanda ailesinin Türkiye'de kalan kısmını da İspanya'ya getirme ihtimalinin, girişimlerinin olduğunu iletti. Ayrıca da Cristiano Ronaldo da bu hafta maça çıkarken, lig maçına çıkarken Osama Abdülmohsin'in küçük oğlu Zeyd'le el ele bir şekilde stadyuma çıktı. Bu da bu haftanın güzel olaylarından bir tanesiydi. Bu güzel haberle birlikte de bu haftaki programı sonlandırıyoruz. Bu haftaki programda geçen haftanın da konu başlığına sadık kalmaya çalışarak futbol tribünleri ve futbol tribünlerinin vicdanı, futbol camiasının Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya akınına yaklaşımlarını dile getirmeye çalıştım. Dilim döndüğünce tek başıma olmanın getirdiği tabii zorluklardan bir tanesi de bu. Biraz doğaçlama, biraz metne bağlı kalmama durumunun yarattığı bir zorluktu. Dilim döndüğünce aşmaya çalıştım. Tam Morgül yoktu, İsmail Başöz yoktu. Bugünkü programda sizlere tek başıma aktarmaya çalıştım. Umarız geçen hafta Tan abinin de dediği gibi tek başımıza sunduğumuz nadir programlardan biri olarak kalır bu program. Seri haline dönüşmez. Tekrar ekibi bir arada keyifli bir sohbette görmek dileğiyle ve sizlerin huzurunuza çıkmak dileğiyle diyeyim. Programın tekrarını dinlemek isterseniz libero949.blogspot.com adresine bakabilirsiniz. Bunun dışında libero949@gmail.com'dan mail atabilirsiniz ya da Twitter'da libero949